د دکان پته یاد ساتي، دعوت حق اسلامي کیسټ مرکز، ویسا ضلع ټک، نز مدرسه تعلیم القرآن محله کسی، من جانب اسد الله. موبایل نمبر 03005188269. شکریہ. ان ما خلق الله ابن الحيز ما خلق الله ابن الولد. او دا ان تعلیق دے پار نہ دا ان تاکید دے پار نہ حضرت پہ زکد مسلمان شایان شان دان دے جدا کتمان دا مافل الحاق مسلمان خود سے جوری گی نہ دستا شان نہ دے. یا زما شیخ مبی میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن درجے کامل بیان ہے، کمال ایمان د دې خبرې مختزی دی چې کتمان ولکې کامل مسلمان چې کتمان دی. و بولتنا او خواندان د دې خوځو بول د بال نه دی، بال واقدار ته وي معلومی چې خاوند واقدار خزانه وای ها. و بولتنا او خواندان د دې خوځو هغه ډېر مناسب دی بیرت دی د دې خوځو په کا خپل کې فیزا کپی دت کې دمنا عزت کې دمنا رجوع وکول شي ان ارادو اصلاحا کہ چر دوی ارادت اصلاح کئی. بیا پا دی سوال دی علکا مسئلہ دادا چی خاون تا حد اصلاح دا خزی کئی او کئی نا کئی خو پیدت کی دن دوی حق دا رجوش تے اللہ دا حق دا رجو مشروط کا پشت تا اصلاح سرا. یو جواب خود مہد شیخ دیا گوئی چی دا ان تعلیق دی پار ندے بلکہ ان ترغیب دی پار دے حق در رجوع خود در سخشتے خو رجوع کوا خوچ پنیت اصلاح سروی. بس تعلیق مقصود ندے ترغیب مقصود دے. از شیخ مبتخشوا تعلیق مقصود ندے ترغیب مقصود دے تا حق در رجوع شتدے خو اصلاح مت نظر اس آتا چپ دے عجز خضب ظلم نکے. دیمت توجی یاد اکا چا مفسرین ذکر کئی اگر چې حق در رجوع پار صورت دی لښته ده لیکن قران پاک په صورت ذکر کوي په اراده د اصلاح کې تیسو کنا اراده د اصلاح کې حق در رجوع ډیر مناسب ده او په اراده د تر کې اصلاح کې حق در رجوع جائز غیر مناسب ده. الګه کې اراده د اصلاح وی خو بیا خو ډیر مناسب ده ضرورت زړه په پاتې شي او کی اراده دی اسلامی جائز دے و مناسب نہ دے جگہ ثواب بیا پہ ظلم کہنا. ولہن اشارہ د حقوق د خود تا ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف اللہ وکذا ولہن لپاس دی خود پر کل خواندانو مثل الذی پشان دا حقوق دی علیہن چدا سڑو دی پا خودو باندی بالمعروف موافق دی شریعت مانیس خوش ہوئے مساوات دا حقوق ذکر کی خدا مساوات چکم دے صرف پوچوب کے دے جنسی فیل کے ندے مانا یاد کا پدیات کم سناتی اختبار دے ما دا تقدیر پا مانی سرا تا تا مانو کرا بابا تفکی خوبا سی بکن انشاءاللہ نغوک ورطا کی دا دے آت کی سناتی اختبار دے لہننا علیہم لہننا قصد علیہم مقدر دے او دی علیہننا مفک لہم مقدر دے نمانو کا ولہننا علیہم او لپاز خضو پخپلو خواندانو باندی مثل اللذی پشاندہ حقوق دی لہم علیہننا چھتے دی شروپ خضو باندی دی لخضو پخپل خواندانو تاسی حقوق دی لکه دا سرو چه پا خوزو بانی دی چستا سره ستا چستم حق پا خزی دی نو دا خزیم حق پا تاشتا دی خدا مماثلت پا نفس وجوب که دی پا جمیل فیل کنه دی پا جنسی فیل کنه دی سمانا علکا طالب پا غیبانی اغیلت بے ورکول واجب دی کپڑا جو ورکول واجب دی مکان تیارول وقت واجب دی او داغی ستا اطاعت من کل الوجوه دی پوشی کنا نکتاب مشکات دیلی چی ولو کان عادت تنوری ولو کان عادت تنوری حقوق واجب اشرا ولی الرجال چونکہ اللہ تغبت با چنجیوز و علم پیدا کی او خلق قدی ملک با مساوات ناری لگو لکی گی چی خضا و سرے مساوی دی اوس وی کنه حکومت په دې روان دی ګوره ښا په بسونو کې کنډکټر خزه شروع شو په تفاتیو کې به خزه وی سړو سره مستقل اوس په بسونو کې باقاعده د خزه کنډکټری شروع شو اوس ورپسې ګوره چې سبا کې دیکھتے جاو کیا کیا بنتا ہے ولهن وللرجال علیهن درجه سروي چلکه مساوات فی الحقوق نه وی وله وللرجال او د سړو په خزو باندې درجه ده غطا والله عزیز حکیم ا درجه ده تخیمه دا سنی لکوس دی وی په انګلستان ملکونو کې انګریزانو ملکونو کې سره خزله طلاق ورته نو خزه سلم طلاق ورکولش او انگریزانو ملکونو کې چې د خزی او د سړي نکاح کیږي نو د سړي سړي سره نکاح جایز دی ادا پټه خبر نه پوښتنه څنګه په دې علماء کتابونه لیکلي دي نو دا څه دی چې تو ورته انت طالق انت طالق خو کې یو دوی چې اورد په داسې ځای باندې تراشي انت طالق نه وشکنه الله نه ولي رجال علیهن درجه د سړو تو خود لوی لوی درجی دی سنگا درجی دی دا زوج نگران دا خزی دی یو زوج وراثت کی سرے دو چند دی دا زوجی نم زوج چکم دی اگا خاون دا امامت سغرا و دا کبرا دی او خزی نلائق دا سغرا دا و نلائق دا کبرا دا سا خیال دی ورطا کانا تفسیر ماوردی ذکر کئی احدها فضل میراث والجهاد میراث تان زیاد تی او جهاد نتویشی سڑے او میراث تخزن سوا دے لانک میراث زیاد تی ایمان جهاد فرمدے والثانی انو الامرت والطاعتو مشرط تسڑی دے خزنا او طاعت با خزد خاون کی خاون بک خزی کوشی کنا دیکھو بندلتا رہا ہے اغه زه چې راغلم بابو سیم نیولې هه ګورم اغه خزه څنګه لاس کې پټواله کپرو دکان تراشي د کپره نکاله وزله کنه اغه خاوندې زما خدا کپره خو خدا وی نه نه اسکو کون دوی گا یې نه کوئی رنگدار پسند کرو اسکو کون دوی گا صابن خرچ ہوتا ہے نه بیگم صاحب ته مجھے بہت پسند نه نه چلو پھر یہی دے دو بھائی بھائی کتنے سے گز بنتا ہے صاحب بیا بخد جا تو پیسے شمار کی پیسے شمار کی خاون تو بے کے واچا بیا بھی زا نمخ کے مخ یہ دیتا تا ازام تا تا تنیا نسا خبر گئی وللرجال علیہن درجہ سڑے بمخ کی خدا پر پسی پیسے بل سڑی پر جیب کی بے بوئی ارمان دے سر دا قرآن سر تا غیرت خی کی نخی و دے خرج چا قرآن پری خیرے بس غیرت نخط بلکل دے غیرت شی مصر حال دا کنا کلام المنان دا خبر کردہ جاگے خط تفسیر دے خواہ لکا بدی صفی نمبر 325 کے لکھی وللرجال علیهن درجه ارفعۃ ورياسۃ وزیادۃ حق علیها ومنصب النبوۃ والقضاء والامامۃ الصغرى والکبرى وسائر الولایات للرجال جج بقاضی قاضی جج ڈی ایس پی ڈپٹی کمشنر یونی کونسل پر دفتر کی اسم لے پو پرسائی کی دا سڑے با پکاری گی دا سڑے بس پو یونی کونسل کی مخزر آلے باقی اسم لے کی اس پو یونی کونسل کی آلے بس دو خلے خیر کی سبر تو چلدانی چاپ پر شکمان میں تین سب کون کونے شکمان خلے خیر سبت لگی سبت لگی چکم دور را روان دی یقینی خبر را پختانا آئی بچر تدا پا خول چی داری خدا بار تراؤسی توبہ ما تا یاد کی زمین دو وطن خبر ما تا یاد کی پوشوی چلی چاپ کسا کی بھئی اوسرے والار پر سر بھئی خبر کل آئی برطا توپک رائیشت توپک برا آفو تالا پر زینمی لائی زمان دوار کی والار خبر کی زا خدا خجی تو پوښی دمره عجیب خلک چې چا په کوڅه کې چا خبرې نشو کولای اوس دی په پیسو باندې سیار فلم راوړي او خو دې ته کینا دا څنګه زره دې استرمن دی وي اگر تاسو دې پوښتنه باندې خبرې ویلې دې څنګه نه یار آی کرکټ وایي چې وګوره ها درست دا ها دا ولی قرآن خلق و پری خود بھئی ولی رجالی علیہن درجا ہاں اس سریتا خود درجہ ملا شو دیکھو شاہر شرس با پوئی شمار سرا تتے پتی خودیو کی اللہ اینا واللہ عزیز اللہ حلیب دے دامے چیتو اے خد حسن فی نازک دے لیچے وے ماتی کم ننا واللہ عزیز اللہ دیر ضرور دے بیا سوال دے چل عزیز دے نو مساوات کی حقوق کی مساوات ول ایران نوشتا حکیم حکمتونو مالک دے سری سغیر طول اختیار فل اختیار کی خود زنانو لنی دکاغ ناقص العقل دا دے کامل العقل دے خدق ناقص العقل دا کچر دے خود تا اختیار دے طلاق ویکن توبہ توبہ دے ملاب پی اپل سکار نو بغیر فضولی کرنا لیکن کی خان و صرف داسی نے جت چلتا ہی اب اس طرح کے دی وقت دیتا تو ماں طلاق ہے بس خلاص ہے وہ رزق اللہ حکیم دے ناقصات العقل اختیار میں دے الطلاق مرتانی فہمساتوں کے معروف و بہولتہن تفسیر شغوش ربط لگا مخی و بہولتہن آقو بردہن خاوردان حق دار پر رد دی خاورد تا حق در رجوش دے او دې قتل کنا کې د خزې خوخه دو کنا خو اختیار من دے دے حق ته رجوع کول شي اوس حق ته رجوع حق ستا دے خو پاکستاني په حق په خوخه زما دا وته لګې کنه حق ته رجوع ستا الله خبرې کې حق ته رجوع ستا دے ځکه چې خاوند خزې تا او حق در وجوستا بشک دے خو پخخی زما سرا اغس ات طلاق و مرکتانی دو پس حق در وجوشتے که درین دیو اکن رجو حق دے بندے جب تو لگی دکن اللہ اللہ ات طلاق و مرکتانی ات طلاق در تطلیق ندے او کتاب میں چکت روح المانی او ات طلاق من التطلیق وحیا فعل الرجولی وی طلاق دا تطلیق نده او تطلیق فعل رجل دا خود رجل فعل دا رجل کار ده دا خود کار نده کنه اطلاق مرتانی اطلاق رجی خود دی یا تا سمانو کا حقا طلاق چه اغینا پست خاون تا حق دا رجوع پلی بی بی تا حاصل ده مرتان مرتان دی وی طالب جانا وی اسنین یونوی مرتان وی زکر که اسنین وی نفس عدد تشاره و مرتان تی مرتانی وی سنت تشاره شوا مرتانی مرتن مرتن او داچی دی نطلاقی سنی دی او که اسنین وی لی نطفی تشاره جدوا سنت افضل دی کنا تفی قویلی دی کنا مرتانی تیشو کنا اغا پا دوزلو باندی سو نکای سنی سشره طلاق دی فی طهرن لعوت افیه پتور کی چپکی وطی نی نمر رتان یکی بات دیگرے او چی دو طلاق واقع آشن بیاسی دی اس تفصیل فیمساتم بی معروفین پس پس تفصیل کا پس دی دو طلاقنا یا کوئی سارول دا خزی دی موافق دا شریعت فخاط لاکو سرا او تسریحم بی احسان یا چوٹی ور کول دی موافق دا شریع سرا نو چھٹی ورکا نو پریگی دا چیزی لی بس تیشوان قطعت حق در وجو ومرتینو کی ثابت دے فائن تلقات رسو تفصیل رازی چاچ نور انوار بھی لی کنا نو ملا جیون پا نور انوار کی دازے دمر اگران کرے دے چھ سرے پکی بالکل نفری گی او بیائی پکی آخر کی لکل دے چھو تفصیلات والتفصيل في تفسيرات الاحمديه تطالعها ودا په خدای چې نو سپورته په قبر الاقمار نکلي چې هغه سره کې قبر الاقمار به بل نکلي زمي استاد دې کوي هغه دې نو سنت خو خپل تفسيرات احمدي در باندې خرڅي خلنه مې هغه دا شي دې ځان کړي او دا دې رسان هغه وی چې دا امساکم به معروف او تصریح به احسان ثلاثه ثالث مګارو څه فهم ته نکاح فلا ته دو داسي شي بس دې پوښي بعد یو اته کوم راځي چې دا تصریح به احسان ثلاثه ثالث نو کې دا تصریح به احسان ثلاثه ثالث شي نو فإن طلقا فلا تحلوا دا د تصریح به احسان تفصیل وشي دښه چې تصریح به احسان ثلاثه ثالث شي نو فإن طلقا دار سات دې تفصیل دی کو چې کوم روایت کې راځي چې دا تصریح هم ثلاثه ثالث دی دا روایت ضعیف دی بس تم راجم کا خاص دا روایت سوی دا روایت ضعیف دی چې روایت ضعیف دی امساکم او تصریحهم دا تفصیل د بعد الطلاق مرتان طلاق رجی دو دی ستا فخا چه ساتی خدا هم اساتا او که نسا کم ستا اختیار بس اس چه تو نسا دی تا طلاق و ندیو کری عدد که در رجوع که خودی را خدا او که رجوع دیو نکرا او برسو در واتر ندر کینی بیاد دی سراقت ثانیو کا نکاو تارا تجدید دی نکاو حق ثانیو کا وستا جائز شوا خوکی دا تصریحن بی احسان کتاب ری خودلا او بغیر طلاق نبی طلاق دی والا ورکا تو فلا تحلو بازو حتی تنکی ازوتن غیرا دا مؤبد در بارے حرام شوا مغلط شوا سو پوری چی دی بلخواہ سے نکاو نہیں کری او بیا پای کی پینز شرط دی اگم دازی چی زمین پا دی ملکی کم طریقہ دا خبر خلاص شو ځان په پوهه کې تصریح هم طلاق ثالث دی او فین طلاقای تفصیل دی خو چې کوم روایت کې تصریح هم طلاق ثالث ویل دی هغه روایت ضعیف دی نو امساک او تصریح دا طلاق مرتانه ته تیمه ده او رستو فین طلاق مستقل طلاق ثالث ذکر دی اصل په شوي ولا یحل لکم او دې معنی توکل اوس یاد ساتے امام شافعی سے ہوئی چه دا خلا فسخ دے او منگوی چه دا خلا طلاق بائن دے مسئلی تو کسی قرآن طلاق بائن دی توئی چه دا غینا پس تا بل تلاخز تا ورکولش بل تلاخز تا ورکولش او طلاق بائن دی توئی چه طلاق بائن کی یووی خو بغید نکان و ترجو نشی کولی فسخ دی توئی چې فسخ چې دا غینه پسته بل طلاق په واقع کې دی نشي لکه پردې خزه پلان روان ته تند طالب صلاح اصل ځان سره امام شافعی سے وایي چې دا خلع فسخ دی بس دا جمله معترضه ده لا یحل لكم تر آغا اولاکم الظالمون پر جمله معترضه ده او بیان د خلع دی او خلع فسخ دی سو کوئی امام شافعی سے مګو چې دا بیان د خلع دی کو خلع طلاق باین دی د جمله معترضه نه ده بلکې د طلاق مرتانی تفصیل دی ځان په وکا اوس مګو طلاق مرتانی طلاق رجید و دی برابر خبره چې دواړه بل عوضوي یا یو پکې بل عوضوي اصل اصل طلاق رجید دا و دی برابر خبر چې دواړه بلای وزوی یا یو پکې بلای وزوی چې کوم بلای وز دي خارجي شو او چې بلای وسو نه غا طلاق باین شو خبر خلاص شو دي شو اوس دې طلاق باین چې دا خلا دا د دې تفصیل کې قرآن پاک مسله شان شو هغه جمله معترضه بیان د خلې دی زوی ما چې جمله معترضه نه دا تفصیل د طلاق مرته نه دی او دا طلاق مرتان بخالنی یا با دوانا بلائی وزی رجی یا با یو رجی بل باین بلکی وزمی ایت از خلع آوی او پورا شریعت محمدی کی خزیط یو شیار با خلش داره چه تنگ شوا خوان طویل شمال در تپری دن سامان دل در کن خوال چوٹی را کز خون ارسا مزران شوز فا انسان کن بی معروفین او تصویم بی احسان ولا یحلو ولا يحل لكم اور حلال ندی لپارستاسو سشه حلال ندی انتا قلو چتاسو آخری ممادا غمالدنا آتے تنوہنا چتاسو ورکرد دی خودو تا شیئن یو شیئ اشی بتوا پرسناک لی اللہ ہاں ان یخافا کہ یعنی ہی داخل خاون اللہ یقیما حدود اللہ چی قائم بنا کرشی دوی دی اللہ حکمنا تیشوا بیا خیر تاسو پر منس کے راشے او سوکے مال دخزی نواخ لے سری تور کے وطلاق تیواخ لے فَإِنْ خِفْتُمْ اے ورساو اے قاضیانو ججانو مفتیانو مولیانو فَإِنْ خِفْتُمْ کے تاسو ارے گئے اللہ یقیما حدود اللہ فلا جنا حال ما گناہش دے پتے خز خاون فی ما فغمان کے افتدت بی چی فدیہ ورکی دا خزد اخبر نصفہ بی مان سرا خاون توی چی ما تردب پریگی دما سامان دلتن کوما سپیسی اندر کم خما پریگی دا گناہش دے تلک حدود اللہ ذات خرے پا حکم ندی فلا تاعت دعا تجاوز بے مکوائے ومی اتاعت حدود اللہ چچا تجاوز اللہ دو حکم نوکا فولاکم الظالمون دا ظالمان دی ٹھیک شو بھئی احسان را فانطلقاها اس ترجمہ زکوما لفظی ابیات مسئلہ بیانو فانطلقاها کچر دا زوج ثانی نا زوج اول فانطلقاها کہ دا زوج متعلق دا طلاقینو آغا متعلق دا دو طلاق کرو بے فین طلقا کہ دغا خاون چچاو لگو طلاق ورکرو دے طلاق ورک دے خد تدرین فلا تحلو نحل آلیجی دا خدا لہو دے متعلق دا طلاق سالستا من بعدو پس طلاق سالسنا حتی تر دے تنکیحا زوجن غیرہو پوشگنا چی نکاو کی دا یو خاون سرا دا سی خاون غیرہو چا غیر دا متعلق سالس نوی غیر او بغیر دی طلاقی نوی حسن غیر او بغیر دینا چا طلاق درے کوئی خود طلاقی شکا نا کنزل خلق گئی نو طلاقی او کنزل نوی نو دا متعلق سالس دا درے او طلاق ورکو ان کے دینا علاوہ دا سب کتاب انو کی او مسئلہ بیانو ہے چلکا کا خزا چلا دے پہ عبارت میں نکاس جائز دے کہ جائز نہ لے حنفی تعقیدہ چ جائز دے شافی تعقیدہ چ غیر دے اگر وہ یہ حدیث متے چا رہا داشے صاحب فرمائے ایما امرات نہ کہا نفسا بغیر اذن ولیہا فنکاہ ہوا باطل باطل باطل یہ حدیث کی نہیں رہا خوش کنا تو دیکھے یہ جواب خدا دے مریسے با چاہا حدیث دا قرآن متعارض دے لگا جی حتی تن کی حض ہو جن راغے اور دی تن کی حن نسبت چاہ تشوی دے خد تشوی دے دینا مرا عقد نکاہ دے وطی خوندہ کچھر وطی وے نبیہ کو بدر تک مجبور سی غوا دیکھ دا گانا حتی تن کی حض ہو جن غیرو بیا خدا بگار گانا دیکھو دے چھ دے سرا الاخری ہی خود تو حتی تنکہ بے او دو تنکہ نسبت چاہ تشوی دے خز تشوی دے نواتی ہو کے دے نشی لکہ دواتی نسبت ہو خز تنشی کے دے لکہ دا واتی اندا دا موتو ادا چھ واتی اندا موتو ادا نو تنکہ نسبت تسو شو وین تنکہ نسبت دا عقد شو چھ دا خپل عقد پل خاون سرو تری نو خز پہ بار چھ تا تسخد ہوئی دا گواہانو پیمنز کی چما تا تخپل نفس پی وزدا دمر لپو الله په نامه حواله کړی دی اته چما قبول کړی دی نکاو شي ګونه شو چې ګوان موجود هم د هره نه عقلین بالغې دي ولو کان فاسقین او موجودین فی قصصین هم نکاو دی صحیح او درست خبره خلاص شو یو جوان خدا دویم جوان علمی جوان دی پیدا او دستور دا دی چې هر راوی چې دغه فعل دغه روایت نه خلافی دا دلیل پا نصف دا حدیث دے عبد الرحمن دا عشیرور دے او دے پا بارتلو دا عبد الرحمن نور پیغلا شوا حضرت عشیر دا خبالی ریلی نکاب پا خبالی تارلو برا خلاص شوا حتی تن کیا زو جن غیرہ فا انطلقا کت پس کی طلاق ور کی دیخ زلرا سوک دا زو جی غیر کم تو کم دا پل خاون فا انطلقا پس کے طلاق ور کی دیکھ لڑا اگر پیم خاون فلا جناح علیما نشد گناہ پا دی خدی رنبنی خاون باندی این یتراجا چھ دی اقبل منس کی رجوع کی ان ظننا کی یقینیو ان یقیما حدود اللہ فتلک حدود اللہ یو بینوها لی قومی یعلمون دا اللہ حکم ندی تا سبیانی چھ تا سبیزان پوا کئے حاصل بانے پوشوئے یو خضرت خاون والدری طلاق ور کی دا متلقہ چھ دا دے خاون تبیا جائز ندا ہاں کچر دا متلقہ بل خاون سے نکاح اتری اگر خاون والا طلاق ورکل نبیا سوچی اول تر رجوع کولشی قرآن کریم کی علت تا علت صرف نکاح دے لیکن دا نکاح مقید دے قید جمع سرا او جمع حقیقی سرا تیشو کنا لیکن حدیث تا عبد الرحمن ابن الزبیر زبیر نے دیکھا حدیث تا عبد الرحمن ابن الزبیر پوشی کنا چاہا یو خضاوا برفا اوی نبی علیہ السلام پر خدمت کی حاضر شد یا رسول اللہ انی امرات رفا فطلقنی ایز طلاق کرما فنکات بادا بی عبد الرحمن ابن الزبیر فما رئیت ماہو الا کہتبت صوبی حازا دس الا کہتبت صوبی حازا نبی علیہ السلام فرما چی اتورید ان ترجیلا رفا بقالت نام الا حتی تذوقی من اسیلتی ویذوق من اسیلتکی نشیت سو پر جتا دیو بل خواگنی سکلی لیکن گوٹے خواگنی سکلی معلوم شوا چیلت حلت سدی جماعت زوجی جماعت زوجی ثانی دیکھوا اور حدیث مشہور دی آخری سے مشہور زیاد پر کتاب اللہ چاہیز دی دین دا چاہتا تن کے حشی نچ دے نکاح اترا ادا تن کے ہاں حقیقت دے پا عقد کے نو مجاز دے پا جمع کے یا دا حقیقت دے پا جمع کے و مجاز دے پا عقد کے زکا چی دا نکاح علت جمع دے نو تن کے ہاں الافری علماء اکرام صوفیہ ایسا پوش رہے دا مسئلہ یاد لکا اس دل تک دایو صورت قرآن پاک ذکر کرے دے قانون نرے چی بس کی او سرے خضر طلاق پر کدرے او بیاد آخ سرے دے خضر سے نکاح کل غواری نو بس سرے شپیل اول طلاق نکاح اتر آسان دے بیا غش اللہ کریم انسان تا دے لوئی عزت کرے دے انسان دا غواغانو دا میخو دا گوڑو کسان لنرے دا حلالا دا حرام دا یاد ساتے حلالا حرام دا اولی کہ حلالا حرام دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لعن اللہ المحلل والمحلل له چکم سرے حلال کئی دے لانتی رے چاہ دے پار چے حلال کی گی حضم لانتی رے دا حلال حرام دا تاریخ دا حلال اسے دے نکاح مشروط پشرت طلاق نکاح مشروط پشرت طلاق دا حلال دا دا حرام دے ذکر چی دا متا دا اور دا دے متے قائل شیعہ دے اور شیعہ دا اسلام خورج دے سوشی کی نہیں دے پوشی دلائل لرم یار کم سے کم 75 کتابوں حوالی را سرشتے 75 یعنی دا 75 آگے دی چکم زمان پر کتب خانے کی دے زخ پل کتب خانے کتابوں کو رم کانا اللہ وقت دا تفسیر میں دا سراج المنیر جدید دریم جل ما اسلام آباد یونیورسٹی کے قتل الطا بتلو ما زرنو اس ما تو رشتہ ہے الحمد للہ زکر زکر خوشحال ہے تفصیل پوچھ رہے علماء کرام علی مان پوچھ رہے حلالا نکاح موقت دا نکاح موقت با الفاظ دیگر متعدہ اور مت نکاح نہ دے مت حرام متصد ہوئے نکاح موقت یو میاشت لزما تاثر عقد دے زر روپے بدل در کما دا نکاح جائز دے دا حرام دے دگی تو اوے دا نکاح کہ طالب جانا تدی سے نکاح اتر اثار میں پری کی دے دا نکاح موقت متعدہ حرام دے ٹھیک شو صورت دا دے کہ یو سرے یو زنانا پری کی دی آگے بل خاون اوکا بیا د ای په مینس کې څه اختلافات رااله هغه طلاق ورک نو کې ځا زور څه خزین خیر دلار نشي حلال په دې کې پنځه شرط دي جواز د حلالي کې څه شرط دي پنځه نه به بارته نه پنځه شرط دي پنځه او دا پینزه وانا دی تفسیر کبیر لکلی اے صفدہ تفسیر کبیر صفحہ یاد دا صفحہ 104 او دا جلد تقریبا 6 نمبر جلد دے دی مذہب جمہور المجتہدین ان المطلقہ لا تحل لذلك الزوج الا بخمس شرائط یو تعتد منه شرط یو تعتد منه ادي خسری دی خزل طلاق ورکا دی طلاق و بدری عدت تیری ٹھیک شو او دا متعلق بولا خرچ ورکی دی میاشت بیا وقت عقد لسانی عقد غیر مشروط ببل خان سره تړي دعا بیاتریم ثم يطلقها دا زوج و بیادیل طلاق شرعی ورکی دریشو دیشو سمتا تد من ہو بیا با دین ادت تیری میاشتی تیری او دری میاشتی با دین خرچو هم اخری دیشو بیا دیا غینا پس تا پیزم شرط داده چی نکاح غیر موقت شریق ان لانده با زوج اوز را تری یاسو اصلا شو او دادار مسئل قرآن سنت نصابی تیو دیر دیر خیست براس بکره مثلا شوا دا پیزو شرط چی دی دا شرط جواز دی که دی پیزو شرطو که یو شرط مفقود حلالا حراما دا حلالا حرام دا که دی زمانی که خلق دی دا سی شرط پورا دی اللہ سو کم دا سی ناشنا قصر که می در تو که او بجاری خوزا در تو نایم زبری گنا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ یو مسئلہ بان ذکر اکر باز کما وزا بیمار اومی مکن سو کما یارا زلخو میں دیر کی قبار حال یو مسئلہ یاد لکن فدی ملک یو ناشنا مسئلہ دا چدری طلاقا پا الفاظ واحد پا مجلس واحد کی پا منظر طلاق واحد دیں او دادی غیر مقلدینو آل حدیث نازا آل حدیثی زخالص آل حدیثی ستا آل حدیثی الحمدللہ چکتا کنا او دوی غیر مقلدین آل حدیث چاہتا ہوئی حدیث بانی عملی گنا یارا او زفر روجا کی چو سمر دلتا قرآن بانتیم لگو مدمر تقریم تین چار گنٹے پر کال کی مشکاتم لگو ما کال کی مشکات لنم طولم آل حدیثم کنا حدیثم الحمدللہ خدا غیر مقلدین حضرات چی دی ندیوئی چی دری الفاظ سر طلاق فمجلس واحد کی یو طلاق دے کیا اس نے خزت ہوئی چی تپ ما طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے ندا یو دے کیا وئی چی تپ دری شرط طلاق ہے ندا یو دے اپا دیبانی دا عوام الناس دمرا گمراش لہا چې چا درې طلاق ورکړي کنه د دې رجوع کې دی خلق پتا آل حدیث پتا اوس دا تسمی به ضد لکه کل قدریه په چا وی ته نسبت کوي نه دوی دا خو یو طلاق دی او دی یو طلاق نه پس رجوع صحیح ده لا شمال نه کاو سو طلاق چا وی چا رات ز ما څنګه چا فتور اعلی ما په فتوی لیکل ما یې دې ته ته بچیا چې خون به بل څوک اخلي او غکه ته خپل ځان وخت جن به بل تیری او غکه ته خپل ځان ستاسو کې څه کار دی دا وګوره دا کتاب دی ما څخه دې ته تفسیر قرطبي او دې دې خسته بحث کړی دا صفه ده د دې 129 او 128 قال علماؤنا واتفق ائمه الفتوى على لزوم ايقاع الطلاق الثلاث في كلمه واحده وهو قول جمهور السلف اتفاق طول علماء دي چې په کلمه واحدي سره درې طلاق واقع کیږي چې اوس لري خپل خزته چې ته په ما باندې په درې شرط طلاق هي کلمه یو ده او طلاق درې واره واقع شي چې واقع شي دا خدای په مغلظه شو ايشوا او پدی باندې بیا نور کتابونه دي بخاری دیم جلد 791 کې حدیث ته او امیر راځي ہے معرفۃ الباری پر نام جل 353 باندې باس کر دے دارنگ نام جل 362 کے باس کر دے نووی دویم جلد مسلم 478 کے باس کر دے چدا جمہور علماء امت اتفاقی مسئلہ دا بطور فاروقین راغستے شوی دا چر دری طلاق پا کلمی دا واحد تری دی پا کلمی واحدی طلقات سلاسہ سو دی دری دی دا دو یو ندی دا دا طول جمہور علماء باس دا پس وقت کم دی پا دیکی تری روایتون دی او پا تری وار روایتون من دی باس کرده دی چدا تری وار روایتون زیف دی ساخیل دونتا یو حدیث ابن عباس دی بل حدیث ابن عمر دی او تین در رکانی والا حدیث دی و دی پاگی تری وار بان باس دی چی دل سی اعتبار نشتا دی فقالت دارو کتی کلو من الشیعت والمحفوظ ان ابن عمر تلق امرات وارد فیل ہے دی بعد خلقوی چی ابن عمر تری طلاق ورکلو کنا و یو مینس کی او نبی اسان چی راجی حرو جو ورطو کا نو اگر تری صلاق یو سائیو مرتبیلی کی پا 131 بانے و ایتا کم روایت تو کچھ راضی عمر دری طلاق ابن عمر دری طلاق ورکرو کلهم من الشیعہ دیکھ شیعگان دی والمحفوظ ان ابن عمر طلق امرات واحدتا فی الحیز ابن عمر اکل خضل طلاق یو ورکرو پا حیز کی دری نو ورکرو اور چھ کم روایت تو ابن عمر دری ورکرو آئے کہ اکثر شیعگان پراتی تھی ہمارا اخلاص ہے وإذا طلقتم النساء كذا مستقل حكم شيء وذا بسوشي دولسم فبیا په دې باس ته چې فهم چې کوهن نبی معروف سره هو نبی معروف ولا تم چې کوه زرارن دا چا سره متعلق ده خسته خبر دا ده چې اذا طلقتم دا حکم یو لسم ده او دا متعلق ده د مخکې آیت سره وبعولتهن حق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا اس اصلاح تفصیل شروع شو دا تتمد حکم یو لسم دا تتمد حکم یو لسم وبعولتهن حق بردهن في ذلك حاصل دا دی علاقه کی په اصلاح پنیت رجوع پنیت اصلاح کئ په ډیره خدا او که پنیت دا ازرالوی لا تتخذو آیات اللہ حضوا دخلے حکمون ساتو کے مکوان بس و ازا طلبتم النساء او کلچ طلاق ورکی تازو خضولا فبلغنا جلہنا بیانیزدی شدی اخبرو نیتوتا فامسکو نبی معروف ان او ساتھ کور کے موافق دا شریعت او دا دستور دا جوان مرد ہے او سر رہو نبی معروف ان یا چکی ورکی ورکی ورکی موافق دا شریعت ولا تمسكون مي سارو داخذ په کورونو کې زرارا لوجد تکلیف ور کولونا لتا کدو چې تاسو په دې باندې زیاتې وکه ومن يفعل ذلك هغه چا چې دا کار وکه فقط ظلم نفسه دې په ځان زیاتې وکه ٹھیک شو ځان دې الله د عذاب مستحق وګرځو ولا تتخذوا آیات الله هزوا امن وي د خدای پاک آیاتونه ټوکه الله نو قرطبی چې ټوکه سي دي چې ته آیات الله ولي او عمل پې نه کوي خدا تر کامل کو منزل د ټوک دے واذکر یاد کہ نعمت اللہ علیکم نعمتوں دے اللہ چہ بتا سبحان کری دی وما انزل علیکم الکتاب نو انزل نعمت اللہ کہ نعمت عمومی مراسل وما انزل کہ نعمت خاص قران دے یا نعمت اللہ کہ نعمتوں حصے مراسل وما انزل کہ نعمت مانوی قران دے والحکمتی اور موعظ قرآن لے حکم بھی اللہ تعالیٰ کو دی قرآن نصیحت در کی اللہ نویر جواد من اللہ کل شنالی وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ دا دو رسم حکم دے دا آیت ورا وکینا اول ترجمہ حکم در تا نبی آدھے کی دو قول دی وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ کلچی را طلاق پر کے خود ہوتا فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ بیادا خزی کو رسی نیت ہوتا بلغنا بوان انتہا دے اور اسی انتہا دے عدت تا فلا تعذلوهن مم مجبورا کوئی مم منکوئی داخذی ان ینکحن ازواجهن چه دوی نکاو که پلو خاندانو سرا ازا ترازو چکلت وی خوخوی بینهم بمیز اقبل بالمعروف موافق دا شرے و دا دیسو حکم داخل بالکل اغد مخنی آت تکرار دے ولما دا توجیحات یاد کے یو توجیح دادا چه ذات اللبتم کی خطاب دے چاہتا رشتہ دارانو د متعلق تا یا څه لکه یو روایت کراځي چې یو سړي خپل خزه پر خدا یو طلاق ولا ورکا عدت کې دنه دې سړي بیا اراده د رجوع کولا اگر ورونو چې نه اوس دتنه درکو تا زم په خور باندې طلاق نمو ولې اخیده الله کریم فرمایي چې اے خلقو کله چې یو سړي خپل خزه طلاق ورکی بیا مغلظ شوی نی عدت کې دنه دې رجوع کوي یا مغلظ مدا بعد از عدت د رجوع کول غواړي اے د خود رشتہ دارانو دا خزم ممنی کوئے این ین کخنا ازواج هنہ چکپل زروخا وندان سے نکاو کی مانے انکوش پختو کی ازواج هنہ زروخا وندان سرا او دلت دیتا زوجوی بیتبار دا مارکان سرا یو پوشوی دیم مانے دادا کہ او سرے اخپل خزل تناق ورکی او بیاد دا خدا بل خاون سے نکاو کول غواری نو دی زو خاون تا وی چکر تا خدا طلاق اکڑا او بیاد دی ادت تام شو اوز دا خدا ستا دی نکان مکمل فارغ دا اوز که چر دا بل خاون که نو تی مما نکوا اوز چی دی دا بل خاون نو مما نکوا نو ازواج هنہ پہ اعتبار دا ما یکونو سرا اے بیا وکی دا که خطاب دا متعلقی رشتدارانو تا دے ازواج هنہ بے اعتبار ما کانا او کدا خطاب متلقین سر دے ازواج هنہ بے اعتبار ما یکونو اگر بعد پختان خدا پریگ دی بیاوئی کدی چاہ سے نکاو کن زبای گورم دست بطر باس و بیاغ دشمنی بھی جدی خد زندگی تباہ و برباد شی اللہوی دا پختون دا تاول طلاق مخور کر طلاق اور کل سرست خکارو یو ذر طلاق ورک اس کے داخل حق بل ذکن ادا کی اور نکاح و ترویستہ تو اس سے سکھا دے پریگر زیخ پل نکاح دیتے ہیں یاد شوئی اس زبہ مانا کن وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَإِدْفَ بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوا خطاب ورساو تخذ تلے پس ممنہ کوئے اید دی خذ رشتہ دارانو دا خذا این کہنا چھ نکاو کی دا ازواج انہا اخبر زور خاون سرا او دیتا ازواج ولی بیتبار مارکان ازا ترادو بین بل معروف کل چھ دا خذا خاون پس پل منز کے پا معروف راضی پاتی شی دا یو مانا شو دوی ممانا کن و ازا تلت تم النساء کل چھ اے خلق تازو طلاق ورکے او داستازو خود ادت تام شی فلا تازلو کی خطاب متعلقین اترے پس اے متعلقہ ممنکو داخدہ طلاق شوی این کہنا چدا نکاو کی ازواجہن یو خاوند اقبل سرا کم خاوند بیتبار ما یکونو زان لبل خاوندو گوری ممنکو سب کی سکار ازا ترازو بینن بالمعروف ذالک ادا مذکور چرے یو آدو بی نصیت ورکولکی پا دیس راگ چاہتا چیمان اوڑی پا اللہ پا آخرت او دلتم اغا مسئلہ دا چم شرط ندے اشارت درجہ کامل ادا چې دا قرآن دا موائز نا مومنان فیدی اخلی ذالکم دا اجازت نکا دوی تا از کا دیر فیدہ مندے و اطحر دیر پاکوال دا گناہ ندے گناہ نا پی ختمی گی معاشر سمو پاتی کی گی یا از کا دا دیر پاک دے یعنی دا بدنامینا و اطحر دا بدکارینا نہ بت بدنامی نہ بدا بدکاری کی کہ چر تدا نہ پری کی دبل خاون تا نہ دب بدنام شی چه دے بدکاری وکرا دا بدکارا او تو بدنام خلق وی دفلان کی کنا اگر چه پری خوا کنا وی دفلان کی خدا کنا نو چه تو ان پری کی نچه بل سان نکاو کی نہ بت بدنام کی گی نہ بدا بدکار کی گی واللہ یعلم انتم لا تعلمون والوالدات یرضعن دیا لسم حکم حکم در رضاعت مسئلہ یاد کا یو سڑے دی دا سڑے دی دیا خپل خزل طلاق ورکل دا دا حاملہ وا بچے پیدا شو یا پا دغ وقت دی بچے پیدا ہو دی پیور کول اس دا پیور کول دا چا حق دی اللہ چی دا مور حق دی چی دا خپل بچی دا پیور کئی اگر چی دا بچے خود پلار دی پیدی ورکی ہاں دا پای ورکول مسله چې دا امر وجوبي دي خو بشرطی کې چې دې بچی لا د بل زنانی یا د نور سره په تنظیم نه کېده او کې تنظیم کې دې شه بیا د امر استحباب دي والوالدات دا مين دي بچو مين دي دا بچو والدات دا نه چې والمطلقات ورزینا ته دې پوښي ول مطلق ته اشاره ده چې دا خزا خپل دي بچی لا پي ورکول غواړي نو بچی ته تختوا ما ولی که تای پلارن والوالداتو دائن خمور رکن اکر توی چیز ما حق دا والدیت تی دیدیم حق دا والی دا مور والی دی نوال والداتو دائن میر دا مور دا خواد والوالداتو دا میندی چلی یرزین اولاد منا پیبر که خپل بچوتا حولی نکلونا کاملین تام تاکید دی لمن یعنی دا حکم حاضر حکم لمن دا حکم آغا چاہ دی پارا دی ارادا چی دوی ارادہ کیا یو تیمر رضا چی پورا کی مدد رضاعت گورے علماء کرامو مدد رضاعت سو دا اور دا قول دی صاحبینو دی اور مختابی قول دی تا تاما زکا چی دل تم حولین کاملین دی اور سورت لقمان کم آمین دی دو کالا مدد رضاعت تا پا دی دو کالو کی کیو معصوم پای اسکل پای ورکه انکی دا بچی مور شوا او دا بچی دا دی زنانی زویش اس کی دو کالا تام شی او بیا یوی خزد چا بچی واغس پای والا ورکل حکم حرمت رضاعت نصابتی گی مدد رضاعت دو کالا باس او دا تام دا دین مزید زیاد ورکول دا جائز ندی بچو نا لنبر مجوڑا وای با زنانی ماشیم دا تریو کار لطی ہویا زن دیشی خب بس دیکن دو کار نزیات مزید خیل ورطا خلاشا ها قرآن کریم سورت احقاف سلک تارز اغزر تیما خدا اخلاص کما لمن ارادا یتم رضا دا اغچا دی پاردی چی ارادا کی چی تام کی مدد رضاعت مدد رضاعت اکمل سودا دو کارا سورة لقمان وغورا الله آت نمبر 14 وغورا ووسعنا الانسان اصفال سمات من وسیعت کر انسان تا فحق دمور اطلار خصوصا دمور چوچت کرو دیرا او بیا اخو دے پا تکلیف وفی سالو جدا کول دا پیونا فی عامین پا دو کالو کے انشکلی والوالدے کے لی المسیح پدې دو آتونو کې ثابت شو چې مدد رضا سودا دو کارا سورۃ احقاف وګوره دې کې لږ ونشکال واقع کېدای شي دې لسمات وګوره ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملت امه چوچت کړه دې له مور دې کرها په تکلیف ووضعته کرها په حمله او فصال 30 شهرا او حملو فصال دیرش میاشت دی لازو شد دنیم کارا دو دنیم کارا شد ولما دیگی جواب کئی چه حملو کی مدد حمل دا چه اقل مدد چه شبگ میاشت دی و فصالو کی مدد فصالا نلبن دا چه دو کارا دی دیشو مولا نصیبا دو کارا تام مدد رضاعت شوا شبگ میاشت اقل مدد حمل شوا اصلا خلاص شوا یا التبل جواب ان کے دے شجدا دے حمل طبی فصال طبی حمل طبی نہ میاشتے فصال طبی یوش میاشتے عموما یوش میاشتے شل میاشتے مور بچی لا پے ور کئی نو فصال طبی یوش میاشتے حمل طبی نہ میاشتے نو مجموع 30 شهرہ یا ہم لو کش پگ ناشتے فسالو کی دو کالا سلاسون شہرا یا اتری متو جمدا ہم لو و فسالو مجموعہ یعنی حمل پجو لے کی او فسال دا لبننا دا مجموعہ دیش میاشتے دی سمانا دو میاشت دو کالا خو پیور کئی اگین علاوم شپگ میاشتے جو لے کی گر دی چیدا تو جم کرے گا دیکھ شو واغ المولود له په پلار د ماشوم باندې مولود لوخه مولود به نه کنه ها څنګه پرې جلسې زم په جماعت کې مولود شریف دي څوک پیدا شوی والد مولود لهو سمانا په بچی د پلار باندې مولود لهو په پلار د دې بچی رزق هننا جامد دي خود دي رزق دي وکسوته هننا او جامد بالمعروف موافق د شریعت که یو زنانا خپل بچی له پي ورکي هغه چونکه ستا متعلقه ده کنه تاسو تر اوسه حقونه نه پاتې شوی نو ډوډۍ ولا ورکوا جامه ولا ورکوا خداسي ډوډۍ داسې جامه لا تکلف نفس الا وسع کړهو نشرات له په یو نس باندې کړهو نشیا چولې کې دې په یو نس باندې مگر دغې د وس موافق چې غریب دی د غربت ډوډۍ دی ورکي چې امیر دی نو د امارت مالدارې ډوډۍ دی ورکي چې متوسطینو درمیانا لا تزارا تکلیف ورنه کرشوالتم مور د بچتا به ولدی په سود بچی دی ولا مولود له او تکلیف ورنه کرشی پلار د بچتا به ولدی په سود بچی دی دانی چې سره دی خځه توي بس تاس دی تبه نو پای ورکی نا کپڑا د نه ډوډای دا اگے پای نو ورکن کوله درم او باسن دا زر په والد دیش او چې والد د بچی پای ورکی او والد د دې بچی پلار توي چماله به تمره تنخوا راکړي داسې کپړې به داسې به خوراکي لا تو زارا هر څوک په خپل وس باندې پړ دی ها فین اراده د حواله مخصوص نه ده دو کال خو پوره دي فین اراده چې داخله خو اراده وکړي فصالن د جدا کولو د پچی د پیونه انت راضی منهما په سبب د مشورې د خځې خاوند وتشاف په سبب رضا منګه او د مشورې فلا جنا حالت ما په دې ګنا نشته ده وای ارتم دښو به اوس پر حکم داو چې یو مور خپل بچی لا پي ور کوي ارتم کیش بل مسله ده چې دا مور د بچی پي نه ور کوي یا پښته نه یا مدن پي ور کوي نه بد اخلاق ده اوس پسې اوس حکم دا ده چې تاسو دې بچولا پي په نور خود ور کوي او که بلا خدا اجرت غواری بیشت اجرت ورکی جائز تی و این عردتم که تاسی راده که وی انتستردیو چه طلب دا پیو ورکو لوکه اخپل اولادتا و فلا جناح علیکم نشتی گناه پتاسو اذا سلمتم کل چه تاسو حوالک ہے پا دی اعتراض دی چه پتا گناه نشتی چه کل دی تنخواه ورکری چه ورکی کس بسکه نسلمتم کمرات تن اراده دا اذا سلمتم اے اذا اردتم التسلیما کله چې اراده د تسلیم کوي ما دغه تنخوا آتے تم چې اراده د ورکول کړه د خوځتا بالمعروف موافق د شری کې او خځه وستا په چې لپه ورکوما په زرو په میاش پراکه نو ورکه به شک واتق الله والم ان الله من ان الله الله چې به ما تام نه بصیر والذين يتوفون حكم صالحم اودیت عدت متوفان هاذ وجها او دا حکم مان یاد کا او پدی آیت کی عدت وجوبی دے چرست بل آیت سر تعرض رانش زر تصریح مخا والذین آغا کسان یتوفون منکم چمرشی دا تازونا ویزرون ازواجا او پریگی دی رسو خزی یا تربصنا انتظار بکی دا خزی یعنی کندی انتظار بکی دا کندی خزی بی انفسین ما پخپل زانونو باندی پا نکولو دا بل نکاح ار باتا شنی و اشرا صدور میاشتی و لس رزی او دا عدتی وجوبی دی فیضا بلغنا او کرچ ارسی دا خزی اجلهن صدور میاشتی و لس رزو تا فلا جناح علیکم نشت گناہ پتا سویسرو فیما پغکار فالنا فی انفسینا چدوی کئی پا بارد اخپل زانونو بالمعروف موافق دا حکم شرعی واللہ بی ماتاونا خبیر اللہ پا غامال چکوئی تاسو خبردار دے ان نکتا فلا جناح علیکم فتاسو گناہ نشتے علیکم کی خطاب چاہتا دے آجی ورساو دا میتا ورساو دا میتا زکر خزی خاند خمر دے کہا ورساو دا میتا اشاره دا چې پتا سو ګنا نشته چې سلور میاشت الله سوزنه بس چې دوی ست شریکار کوي او دي کې دا ولې معلومه شو سلور میاشت لس رضو کی که تاسو دا خدا کنده دا کور دا خواند نو باسه و تاسو گناگاره که دی سلور میاشت لس رضو کی دا خدا چاسه نکاح تلی دو تاسو گناگاره ولی دا تاسو حق جوری گی چه تاسو دی خدا تا شریع مسئله بیانه ده. البته چه سلور میاشت تیر شوی لس رضو لپاسا اس تاسو دا تصرف نو آتا اس کی جائز کارکی نو بیشک دیو مسئله بانه پوشوه. آیت نمبر 240 وګورا دایم پورا ترجمه درته کوم خدای مسله اتل سماده او دلته کې حکم د وصیت استحبابي بیا تعرض ختمي اول مانو کوم بیا د سوال جواب والذین کسان یطوفون منکم تمرشد تاسونا و یذرون ازواجا دی پریخي خپل خزه وصیتا دلته فعل مقدر دی لیوسو وصیتن فکار چی دا خواندان وقت دا مرگ وصیتو کیا وصیت لی ازواجن پاک دا خپل خواندانو کی متا انفا غستل دا خواند کورنا الالحول یو کال پوری غیر اخراجن پا دی حال کچنی وقت کلشی اخراج پا مان دا مخرجات تی گوری خوا پا دی حال کچی دا کور دا خواند ننی وقت کلشی فا ان خرجنا حاک چلی دوی گوزی و فلا جناح علیکم که دت تام شوی نشت گناه پتا سباندی فیما فلن فی انفسنا من معروف چیو نیک کار کئی والله عزیز حکیم اللہ غالب حکمت مالک وکیرہ دی آت کراغی چی دت متوفان حاضر جا لگو را وقت خان یو کار دے او مخ کی چکم آت ہوئی سلور میاشت اللہ سرزی دی سلور میاشت اللہ سرزی دی بعد خلق ہوئی چه دا آیت ناسخ ده او رستو 240 والا آیت منسوخ ده خواغه پا نزول که مخی ده تلاوت که رستو ده زکر چه منسوخ و مخی ناسخ رستوی ندل تا خو ناسخ و مخی ده منسوخ رستو ناگه دا این جواب داری چه نزول که هم مقدم ده و پا تلاوت که مو آخر ده زمان شیوخ باوی چه نا ناسخ منسوخ نده دلتا دی 234 کی عدت وجوبی دے حالتا 240 کی عدت استحبابی دے اور پاگی دلیل دے وصیتا غیر اخراج مانا وصیت تو کہنو مانا دا چتال اختیار دے تو وصیت کولشی لکا پسنس کے کولشی پا دیم وصیت کوئی زمان خضا کی وعدہ نکی یو کال دے ختمن زمان نفع زمان داگل خرچه ورکوائی خبر اخلاص شو وصیتن پا دی دال دی غیر اخراجن پا دی دال دی دا فرق شو اگر استحبابی دا وجودی دویم فرق دلتا دی فی ما فعلن بل معروف معرف دی آلتا من معروف نکر دا علماء ذکر که دلتا بل معروف نا امر شرعی مراد دے چپاگی حکم دا شاری موجود دے من معروف کی نفسی امر مباح دے اگر چھ حکم شاری پی نوی المعروف حقا کار چلا امر شرعی دے حکم شرعی پی موجود دے من معروف دا سکار چپاگی بانی شریعت نہیں موجود ندا پوشل پر دیوانے نفسی مباح دے من معروف المعروف حکم شرعی خبر اخلاص شو بیا می در تا مسئلہ بیانا کرے وا توجہ کا وقت کم دیں بیا می در تا مسئلہ بیانا کرے وا چے عدت تا متوفان حاضر جا سو دے سلور میاشتی لس رضی پا دی سلور میاشتو لس رضو کی بدا خضا دا کورا بار قطعا نوزی او کی فرزن لارا که دا خدا فرزن لانا تیشوا نو دا سخت ترین گناهگار دا او نمانه که انکه اون گناهگار ده دا ولیوی ما تویلو چه سلور میاشتی یو زنانه چه دا پخپل نص باندی نهایت اطمینان سر کنترل کولش بیا سلور میاشتی نا پس تلگوانه پی مشکل شی حضرت عمر سے پلار روانو ایو زنانو آئی سندرو ویلا دا بعض خلق وی یو ملاو اگه یو فطور کری واچ پواده که سندری ویل جایز دی او باقی دا بخوز تنبل سندری ویلی پیغل جنکو او چه کلا مرکی دنو ملا مسخ شو ما پخولی دلم اچه رای بلکل داس ایسا سر دیر کتابون بی حدیث که ایسی سندری ویلی حالکا سندری زوست بجماعت که سندری ویلی تمامی لیکن پوشی کنا حضرت عمر روان دی یو خدا و پکور که سندری ویلی حضرت عمر لار اور اخپل لور نتا پوسو کا چه دی خز خدا سے سندری ویلی یو خدا بغیر د خاون دا سمر گزارا کولشی وی سلور میاش دی بلکل بے پروا گزارا کولشی حضرت عمر بادشاہ په ای زمانہ کې هغه لارو حکم یو کړ چې فوجان چې کوم سلو میاتې تیر کړی دي حاضر کوته واپس راشه آسندر داوا تتاول حاضر لیلو تسریک واقبو واراکنی الله زجیا اولایبه ډیر وګدته دا شپه ستوري زی او رازی هاي افسوس زجی نشته چې اولایبه زور سلو وکړ زجیب فواللہ لولا اللہ لا شیع غیره لحرک من حاز السریر جوانبه قسم می دی پو خدای که دی اللہ یر نوی دی دی کد دا سلور وان اخپیب می جنا قولی از گورا دا عجیب فصاحت دی خودتس خبری فصاحت دی عدب دیویل بیا خودتی خبری یولائبونی تورن و تورن که انما بدا قمرن فی ظلمت اللیل حاجبوه یلائبنی تورن و تورن کما کانما لبج کی ماسر کل زوک لغا سنگا بدا قمرن فی ظلمت اللیل حاجبوه لکا پتور تیار جنی ورزناکش پکی چی دا سپوگمیخ پلی یو سکخ کارکی ایشوان او دا بیا دې وګړه خبره را او بیا اخر کې ولکنني اخشى رقيبا مؤكلا بانفسنا لا يفتر الدار كاتبه پیدا کار ځکنه کوم چې په ما یو داسې ګران دی چې هغه ما ګوري دغه داسې منشان دی چې قلم د کاغذ نه نوچته سمره د ایمان نه ډک دغه خبره را دا سندره وایا هغه ستا سندره حرام ده وایا دا حتی عمر سے فیصلہ اکرا چه سلو امیاج تنا پس فوج واپس راشه دا یا وخل دا وادای خاون ولی اللہ و تولش پا بی عبادت کو او دا ودا قسنا دا قطبی قصد کنه دا فیاد را او پریشان شو داوی قاضی تیوی چه زما خاون دی زما رو تا پوش نکی قاضی سیف دا خز و خاون دوار جمع کرد پوشوی دا خز اخپل استدعا کی گو سمر اقل مند دا ويا ايها القاضي الحكيم برشده الها خليلي عن فراشي مسجده اي قاضي خدای تعالی توفیق در کی چې د هدایت مطابق فیصله وکي زما دا دوست نه دی زما د حق نه دی جمعه زما نه کړی دی جمعه د زما د حق نه منع کړ دی نهاره و ليله ما يرقده فلست في حكم النساء احمده رضش پا ادره کانا زب حکم دا زوجیت کی دی صفت نکوما تو سیدر خلی خوزمان پا حکم کی دی صفت نکوما زودو فی مزیعی تابدو فقض القضاء یا کابو لا ترددو دا سی فیصلو که چه سوکر اتکولی نشی نو قاضی سی ابن سوی تو قتل چوایا داستا خدا سوی اوز دی حاصل دا دی زده حق پورا دا کولشم یم خوزوان البته داستی چه قرآن وینو بیا خوزو زمان توجو بیا بل طرف تایی و ازاهدنی فی فرشها و فی الحجلی اینی امرون ازهد فی ما قد نزل قرآن وینو فی صورت النحل و فی سبیت وال و فی کتاب الله تخفیف جلل آقا چه قرآن چه سریوی بیا دنیا تا زخیالوی حضرت کعب قاضی ہو اس قاضی سے جواب ورکی وَإِنَّ خَيْرَ الْقَاضِيِّنَا مَنْ عَدَلْ وَقَضَى بِالْحَقِّ جَهْرًا وَفَصَلْ خستہ قاضی آگے چسم فیصلہ ہو کی اسوی ان لها حقا عليك يا رجل تصيبها في اربعه لمن عقل سلور میاشت کو خامخ پتابن حق واجب دے تزیه من ربها عز وجل فاتحا ذاک و دا انکل علل دا تو خدای فیصلہ دا دا حق بدی تو ورکای او دا در مسئول لکر دی دا حق بدی لو ورکای او دیکی گوی نور چون چنان بنا کئی خواه هر بات شروع ماشا ولا جناح علیکم فی معرضتم پی لسم حکم حکم پی لسم حاصل دا دے اے کیو خدا خامن مرشوا بے وشوا یا یو خضر اغیل طلاق ورکا خاوند و تقجو نکی و خاوند مڑی دا اس عدد کے دن نکستا ور تشوق دے نکاوی نو نکا پر سر نتڑی اور نو پر ظاہر ورے البت تاریزات کو لشی حضب تاریزات تا بیان کن وَلَا جُنَاهَ لَيْكُمْ نِشْتِ گُنَا پَتَا سُبَانْدِهِ فِي مَا فَآغَ کَلِمَاتُ عَرَّز تُم بِهِ چه پیشکول کوئے تاسو پاغی سرا من خطبت النسائی خطبہ دا خضو یو خطبہ دا دیتا پماندہ ذکر دے یو خطبہ دا پماندہ تشہد دے معلم التنزیل لکل دی قال ما خطبکم ایوها المرسلون قال فما خطبکن از راوتن سورة یوسف خطبکن ما خطبکم حال خطب حال خطبہ تشہد تقریر خطبہ نفس ذکر خدا دری وارا پتی کی سر دی خواہ دری وارا پتی خطبہ نہ دا گوارے خطبہ دا خطب نشل لگے دا پوچھے گا خطیب اعظم سے خطبہ سا تشہد خطبہ ذکر اور خطب خطبہ حال ما خطبکم سب حال خطبہ تقریر خطبہ ذکر من خطبت النسائی دا ذکر دا خودنا او اکنن تم فی انفسکم یا تاسو پڑ ساتے پخپل نفسنو کی تاریز کئے دے متوفان حاضر جہاں موت دیتا ہم جائز دے یا پڑ ساتے پسر کچھ دے سب نکاح کو ہم جائز دے کو اللہ کریم فرمائے علم اللہ اللہ تا پتہ دا انکم چھ تاسو تذکرونہ ہننا زردے چھ تاسو بدوی تذکر اکے ستذکرونہ ہننا چھ ذکر با اکے دویتا نو جدا مقدر کا فذکروهن ذکر و اثر اوکا اللہ تا پتا دا چتا سو دا خبر دوی تا خام خز ذکر کوئے نو فذکروهن اوائے ورطا خروس دا تخیم چا سنگ ویا ولیکن استدراک دا فذکروهن مقدر ندے ولیکن لا توعدو نصر را وادی دنکا ورسر مکوئے یو خزر کنڈ شوا ستاور تا شوخ دنکا دے اگر تا دامو ہے چو گورے چا سے نکاو نکی خواہ زبر سے نکاو نکی دا وادشوا دا سے مکوا کہ دیشی چی دتی لانی تام اتا تی فونو کی چی دت تام دے اتو سے نکاو کی البتا اللہ ان تقولو اللہ بمان لیکن دے لیکن وائے قولم معروفا ویناد شر برابر ویناد شر برابر سری ارزتم چی تاریز دے تاریز کوا وادا مکوا او تاریخ ستوئی زما شیخ بھائی تاریخ دیتے اللہ کرے کہ میرا گھر آباد ہو جاوے حضرت بھائی تاریخ چکر تو سے ملا جی کہنا اللہ جی کچھ زما کور آباد نو دیتا ہوں چھ بتا پا دوں کہ بچا پا دوں تفسیر قرطبی چتوال صفت ہو گئی ما شاء اللہ دیر زبردست زنانا عقل مند و خیار ہے ارمند کنڈ شوی دا پوشو چی دیر سڑی پسر کسشتے دا تاریز دے یا لگا پختانوی سو کم خضا میں مردا ور میں ار وقت جرندہ جرندہی خودی دی کس ما دی کور ور کو لاوچ دا تو تاریز آتی خدا بناوی ور تا چی گور نکاب ماس را تاری اللہ ان تقولو قولم معروفا ولا تازموک دا تنکا مکلا کوئے عقد نکا غٹ دا نکا حتی تردی ابلغ الکتاب و جلا چورسی عدت اقبل وقت تا کتاب ما عدت تے او عدت تعبیر پا کتاب سروالیو کا زگر کتاب فرض توی عدت فرض دے از معلوم التنزیل وعلم ان اللہ یعلم آفی انفسکم فاظرو خلاف دا اللہ دا حکم ازان بچ کے وعلم ان اللہ غفور حلیم لا جناح علیکم اتنا سان دی وکی دی خواه علکا خذ ما تو گورا زبتا تو گورا داتم تا تو مای ما تو متوجه شا اے دا خذ پی اعتبار دا مار سلور قسم دی خذا اگا خذ چی نکا دی وصر اتھرا مار دی مقرر کرے دی پس تا خلوتی صحیحنا اگل طلاق ور کرشلا نو مار کام مار تام دی تا اس مخی ولا تا خذو مما تیتم النشئن الا یخافا مار تام دی پس تا خلوتی صحیحنا دیم مسئلہ نکاح دی اوکا خلوتی صحیحہ شوی ندے خو مارو مکمل مار مقرر ندے نفمتعو هننا دیرون بی آیت کی اس بیما دریم نمبر مار مقرر دے نکاح اوشا مار مقرر دے خلوتی صحیحہ ندے شوی او طلاق واقع شلل فنصف ما فرض ما مار مقرر ندے عقد اوشا مار مقرر شوه نو خلوتی صحیحه اوشه یو یا خاوند موت مرشه خو مار مقرر نده نو مهری مثل ده مثلا شوه آغ عبدالله ابن مسعود سقه یو خزرانه ای خاوند می مرده مار مقرر نو اوز بسه که جسم رب مار مزاخله ما حتی ابن مسعود یو میاش مولت راکه سخیستا علماء او سمول بیا مزد کی چپا چونکہ چنانچ لیکن لہذا یو میاش محلت ملاوشا دا خضر آلا ابن مسعود نے تپوسو کا عبداللہ بن مسعود انی ارا لہا مارو مسلم لا وکس ولا شتتا جدے ماری مسل دے نجدی کم بھی نوزیاتی فا ان اصبتو فمن اللہ و ان اخطأتو فانا ابن ام عبد که خبر مرشتیاوی دا با دی اللہ می ربانی اکیز خطا شیما زم دیو خزن پیدای ما سمانا انسان ما او غلطی کول شما یو زان را پاسی دا اگی ها کدا سمیت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سی یو موقع او ما دا پیغمبر علیہ السلام دا سیاولی دیدی نو دیتا ماری مثل ہوئی ماری مثل بیاتی معلومی نو هدایت سانی کتاب نکاو آیا والمار مثل یوتبر بقوم ابیها سنن و جمالن و حرفتن و قسمن و زمانن تراخی رب بوری بیا ہدای پسی بمند که او زانن ایرائی شان و شاہ کشمیری بوی جو ہدای پڑھ لے وہ مولوی کہلاتا ہے جو ہدای پڑھائے تو وہ عالم کہلاتا ہے سمجھ کیوں نہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جا رہی ہے آ رہی ہو کہ باگ رہی ہو حضرت شیخ حضوری حجی اس اول حکم تا وکیلا ولا جناح علیکم حکم د متطلقات او دا غیر مدخول به حالا فلا جناح علیکم مشه گناہ پتا سبحان ان طلقتم النساء که تاسو طلاق ورکه خود تا سو پر چ تاسو مسکری نی رس بیا مس راځي چې مس بل ید ده مس مس وای سره قران غټه غټه خبره کی او بخاری دی ویل دا کل ما جاء فی القران من المس واللمس والملامسه فمعناها الجماع بخاری لیکلی كل ما جاء في القرآن من المس واللمس والملامسة فمعناها الجماع أو ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة يعني مقر كتاز أغيل بارمار نمتعوهن أغيل متطور كي متسطوي دري جامعي كميس پرتوك أو چيل سادر چيل كان بورتا بدا على ورقا ورته بس ولی ستاوس تعلق پیدا شو كم تعلق دادا فلان كي دا نور جوړ شو خو مسئله نه و او نفس دې تعلق احترام او قدر وکړه علل موسی په مالدار باندې قدر وو په مقدار د مالدار ته دې دې والل مختلف غریب باندې قدر وو اتام بالمعروف نفد په موافق د شرع حقا علل محسنین یې ګل ټوک دی نیک لوګان دې نال حضرت په حقا دا خبره جوړیږي ټوک دی دا خبره جوړیږي مسلمانان نیکانو سره وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ دَيْنًا مَّسَلًا طلاق نکاح مہر مقرر دے لیکن مسل ندشوی نصف مہر دے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ كِتَابَ الطَّلَاقِ وَرَكَدِ خُذُلَا مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ مَخِذِن چتاسو جمع کری وی وَقَدْ فَرَضْتُمْ حال دا چتاسو تم مقرر کری وی فَرِيضَة مَهْرُنَا مہر مقرر دے طلاق فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ نِم مہر دے 500 مہر مقرر دے او قبل المسیس طلاق واقع شو نو 250 روپے والا پہ لفافہ کی بندی با عزت طریقے سرا اولے گا. سبحان اللہ. ہاں وکرا الا ان یافونا ہاں کے داخذے پریگی دی تاسو تا ان یافونا پریگی دی داخذے تاسو تا تا تا خزوئی چا تاز پری خودم ٹھیک شوا خود خودی ندی کری زما مہر شرعی دنیم سوا جوری گی وزدر ناکر نس ٹھیک شوا ان یافونا که داخذی عفو کی پترک دن سف سرا پترک دن اقبل حق در توی چیزا دن اخلم بس ٹھیک دن اخلم او یافو واللزی دا یافو پا دو ترجمو سرا دی یا یافو خود عفو نا دی پری خودل معفکول چی ورتوی او یا دا عفا نا دی فمانز زیادول سرا اس وقتی دا ده مهر دو صورت دی مهری معجل تا نکاو تر استاد خلی 500 روپے مهرو تا 500 روپے آگی تا کرو لے گلی بعد طلاق واقع شو مسند شوی استاد 250 روپو واپس والی حق داری ٹھیک شوا ده مهری معجل پسرت مانکم او یا عفو یا فیازیو کی یا پری خودلو کی دا اغ واپس کولو دا نصف اللذی حغزان بیدی اقدت النکاح چی دا غیب اختیار کے گھٹا او تھرل دا نکاح دی یعنی سرے تو صورت تماری معجل کے پیزو سو دمخ کی لیگلی دی طلاق واکیش دونیم سو حق داری تو اے دونیم سو زناخ ٹھیک شوا یا یو مانا شوا یا افان دے پا ماند زیادت لیکن او فلوحا گری اگدے کئے دسشو زیادت او صورت آراف کی مرازی فلم ما عفو اے پا ماند کسرو سرا آرافو گر تکرش آیت نمبر پیزه نوی سم بدلنا مکان سیات الحسنہ حتی عفو اے کسرو چیزیات شو نو چیزیات شو اس معنی بکے او یا فوا یا راتلو کی پا زیادت مقدارنا صورت تمہاری مؤجل کی اغسرے چپ اختیار کی نکاح دے اس پیسے خود نہیں ور کرے اس طلاق کے واقعہ لفافہ کے 500 لے گا ورطہ دنیم سو استا حق دارے خدا دنیم سو نسبت و زمان تاثر رضا و آخلا او دا مناسب شو او دیتا فیاضی ہوئی وان تافو او کی تاسو عفو اوکے تاسو مانا پر خودل اوکے صورت تا معجل کے وان تعفو او کتاسو زیادتو لے گئے بسرت معجل اقرب للتقوی لامو الادے اقرب للتقوی دا پرزگار تدیر قریب دی خوالا تنسو الفضل بینکم او مپری جدائی مئیرو احسان کول پوشی پخپل میں اس کی ان اللہ بی ماتانو بصیر لا تنسو کہ پماند نسیان شی احسان کول مئیرو مانا کوئے وغرائب القرآن لکی چه دلتا تنسو پا ما دی نسیان نده زکر چه نسیان یو امر ده غیر اختیاری چه زتا تن دا خبر ما ای روا وکی تانا ایشی جرم نده زکر چه دا تستا اختیار کنده نو لا تنسو غرائب لکی دلتا پا ما دی ترک ده نو لا تنسو الفضل لا تترک الفضل مپریگ ده احسان کول اقبل تر منزا تا جنہیں اکھڑا او خواق دینشو یا سی جنگ جگڑا شو تا پی خودا اغسطہ رشدارو کی عرصو کو کھلل راتل مبس کوای یو پل پسی تو پاکی ملک گرزوائے تقدیرو جنہیں علک جو نشل خلاص خبر ایک اسی باس دے لا تنسو الفضل بینکو حافظو علی صلوات واللسم حکم ولسم حکم حکم د صلات مخکم طلاق ولذي توفون منكم بیا طلاق فمن کی حافظ ول الصلوات ونه شو مخکم طلاق رستم طلاق فمن کی حافظ ول الصلوات ای المرابطه فيها وای بس قران دې الله پاک الله که ځان په کړه وا ځان په من اراد العلم فليصبر القران زماد شیخ یو نقطه مخکی معاملات بیان دل تدبیری منزل بیان دل حضرت پر حافظ راغے دیکھنا یوں نہ ہو کہ فتوی بازی میں پھنس جاؤ اور نماز بھی تم سے رہ جائے یوں نہ ہو کہ فتوی بازی میں پھنس جاؤ نماز بھی تم سے رہ جائے اور دا زمان رب دیر خوخت ہے مدرسین مولیان دے پاروں خوخت دانا کہ بس معاملات کیوں خلے دا مدعی دیو دا مدالی فیصلہ دا مدعی دا مدالی فیصلہ اموز دا نپاتشی نانا دک دا فیصلی شریک ہوئے فموز دا نپات موز پٹیم کن کوا حافظ اللہ صلوات بعض وقتی مدرسی پہ جیوی رضی کی کتاب للی بانگوشی ویزہ دا سبق زیت رسوم اموز با بیازان لوکو بوشی گنا علاقہ بس موز دا پاس سبق پسے ادرا یاد شو دیم ربط واو زما شیوخو سنگا پا قرآن پوشیو الحمدللہ حافظو علی الصلوات تا تا دی موز حکمت معلوم دی سوو صفوفکم اولا یخالفن اللہ بین قلوبکم موز تا چود رئے گئے صفونا نیک ہے کہ صفونا کاغی بزر کے با اختلاف راش سمہ صلاح حاصل شوا موز کو سبب دا الفت دے موز پر خودل سبب دا عداوت دے دا طلاق ولی راغے دا سبب دا عداوت تے عداوت ولی راغے ترک صلات دا نشیو بی حافظو علی الصلوات پا مزنو پابندی کوئے چو الفت تاموی عداوت رانشی نوبت طلاق رانشی حافظو علی الصلوات فوراً امور انتظامیو پسی امر مصلح راغے دا کمال زماد شیوخو حاولائے آبائی سبحان اللہ سبحان اللہ مصلح دا دامی چطن دیکھتے دازمات شیخ ربط الفت صلاة سبب دا الفت دے حافظو علی الصلوات صلاة سبب دا محبت دے حافظو علی الصلوات ترک صلاة سبب دا دعوت دے ذکر خنوبت بطلاق رسد میرا صد پوشکا نا موسکوائے محبت تامیگی خضا خوان اللہ اللہ حافظو علی الصلوات پابندی کوئے پو مزنو باندے والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صلاة الوسطى حدیث کی رازی چه صلاة الوسطى ماضی کرده پوشکن مل اللہ بیوتم و قبور النارا حبسونا صلاة الوسطى العصر وانا پا دیکھ اختلاف دیمان شایفی سے ویچر مازبخین ده سو کوئی دستار ده خو پینزم مزنو دی دو یو خواکر دو بل خواکر فرمینس کی یو ده وحافظ الرسلوات بیتر چه ماضی کرده وقوموا لله قانتين ساكتين بالجوارح والقلوب فإن خفتم او كتاس يري گئے سمانا کہ دشمن نے دشمن دربان را گئے هم مزم پیدا حضرت میں سو دا خمرا مسائل دی بدے کہ جنگ جگر نشتے بیاد مزوالی رستو کا حافظ والا سلامات مزدم را اہم دی چلا کافر دشمن سر پا جنگ کے هم بمزن پرے گئے فإن خفتم کتاس يري گئے فرجالا فصلوا راجل المعنى دخا فرجالا فصلوا على الرجلين نموز کا اپو والا ربان دے زانا فرجالا فصلوا على رجلين نموز کا اپو اخبوبان والا ادرے گا موز کا زکا چھ موز کے اطلال راتل جائز ندی سواہ داغا امامت اینا اور اکبانا یا صلو راکبین یا موز کا اپو سر لائے باندے فیضا آمن امنتم کرچ راشی حالت آمن فذکر اللہ اللہ یاد ہوئے کما علمکم تک سنگ تاسو تعلیم در کر دا اکمنو چی تاسو نپوی دے حالت تا امن شی نمز دا امن پا حالتو کا او کہ حالت تا دشمن دے نو راجلینا یوازی ادرے گا یوازی مزو کا یا پا سوالے ادرے گا مزو کا اپرے گا دا مو ولی المطلقات 241 آیت دامنس کی ماوی دانو لسم حکم شا حکم دا متعی چه متعلق دے تمام مسائل سرا ولی المطلقاتی ولی پا دا طلاق کرشی خودو متاع نفور کول دی بل معروف موافق د شریعت حقا دا حق واجب دی مدارک علی المتقین په خو خلقو کدار کوي بین الله لکماتی الله تعالی خپل کونه بیانې دالکم تاکلون چې تاسو په خشوع کې زدکای طوان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون جزنا دا سورة البقرة دا قسم ثالث باب رابع شروع کیږي سلورم باب دا باب دې آیت نا تر آیت 253 اخره پوري ولکن الله يفعل ما يريد دې ځای پوري دا سلورم باب دا قسم ثالث دې پدې کې چې کومه مسله بیانېږي هغه د ترغیب الی الجهاد به واقعات بنی اسرائیل جهاد طرف ته ترغیب دی په واقعات د بنی اسرائیل او اورمبې واقعا یو قوم د بنی اسرائیل نه چې پیغمبر ورته ویلو جهاد وکړي اور غید جہاد د خوف نا کله پری خود اوتل چې موږ چرته د دشمن مقابله ته اون درول شو نو چې اوتل نو فماتو نو مشلا اتره پس الله اغي جون ذکر ماز په خپل فضل او کرم یا بقول ز قاضی بیزاوی چې او پیغمبر چونه می حزقیلو علیه السلام یا بل اغی دعا وختا الله جون ذکر حاصل داده چې jihad په میدان کې تقرر د مرگ نه دی مرگ په اجل مسما راځي او کته وای چې زبا jihad کې مرشم قبل اجل نو خدای پاک تعالی قبل اجل وجلشي بغیر د میدان جنگ نه لکه چې بنی اسرائیل وجلو ای خود دشمن ته مقابله کې نور راغلی بس دا یو واقع ده سه آسان دي سه ګران دي علم ترا ما ده توی چه پا ترا کی زماد شیخ یو استلاوه قرآن کریم کې چې چرتا علم ترا رازی او اغا واقعا پیغمبر تا مستحضر نوا پیغمبر پا غی واقعی که موجود نو نو التبا علم ترا برویت قلبی چاگا علم دے مراد با غستے کی گی رویت بسری چ نظر دے پدے بنا غستے کی گی نو علم ترا دا مانا بنا کہے چی آیتا نولی دلی زکا چی عرب مبتدعین بیارا پاسی نوئی چی علم ترا کہ اللہ وی تا نولی دلی مانا پیغمبر خدا خلق لی دلو خو اللہ و تاعت سکی استذکار یعنی یادول دغه واقع ماضی کی لکه یو سړی او دغه محبوب شاگردی یا دوستی او ورتوی چې ستاغه خبره یاد نه ده هغه فلان کې خبره دی یاد نه ده مان دې خو په درس کې ونه یاد وی کنه او صرف هغه توجه او تخی روانه کړه زماده شیخ مانو ډیره مزیدار اوی علم ترا کیا تو نے غور نہیں کیا نو ترا پر رویت قلبی سر رہے تفسیر مزاری دل طویلی دی او معالم التنزیل ویلی دی واصل معالم دی نظر معالم عبارت دل تا پیشکو ما او ما سقا مزاری مشترے دا قید یاد کا او دا بتالا انشاءاللہ پکار رازی دا صفحه د ما سره د عالم التنزيل 224 جلد اول. الم ترى اي الم تعلم باعلام اياك وهو من رؤيه القلب. الم تعلم معناه د باعلام اياك ما ته خبر کړي کنه وهو من رؤيه القلب بيارسوي وكل ما في القران الم ترى ولم يعاجنهن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا وجهه. چې چرته علم تر راشي او هغه خبره پیغمبر معاینه کړی ني نو فهذا وجهه بس دغه حل په دې عنوان وي. دا رنګه تفسیر مزریم لیکي دا ذکر په دې صفحه 316 جلد اول 316 وی دیوی چیو علم ترا تعجیب و تسویق لاستماع ما بعدهو فصار مثلا فی التعجیب. دا علم ترا چی قرآن ذکر کئی مخاطب لشوق ور کئی پراتکن کی واقعی اوریدو سرا وگور تا کئی دا ناشنا خبر را لکه چی ما یو کس دیو چکینا ویخاطب بهی من لم یرا ولم یسما قبلو تیشوا بیا معنی که گورا علم تعلم بی اعلامی ایاک او بیا رسو آغا خبر را چکم دا معالم دا دا معالم التنزیل او مزاری ذکر کا معنی سشوا علم ترا آیتا غور نوک ندکره یعنی غورو کا قصر طبیانم سوچو کا الاللزین وطلو دا خلقو خرجو من دیارهم جو وطلو دا کورننا وهم الوفن چو دوی پا زرگاونو باندیو اولی وطلو دا خرجو دی پارده حضر الموت یری دا مرگا خروج شیو دا موت تی وجرا زکا چیو پیغمبر وطا امر یا دعوت تا جهاد کرو او دوی تختی دل وهم الوفن دوی پا زرگاو سمرو نبس دیزه که خخ خبر دا چا ما دا صورت بقره کی ویلو چ امام شعبین چا تاسو کا چې شیطان وعده کړو دایو ته جواب کې سویلو ویه